En nu gaan wij onze mars beginnen. Daarachter jullie staat de sleepwagen met geluidinstallatie. Daarachter gaan wij lopen richting de museumplein. En daar staat koffie en thee op ons te wachten. Blijf achter de wagen, wij gaan naar het museumplein.